بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روانو آیاتونو کې اول بشارت او خوشخبری ده د پاره د مؤمنانو، دویم افنجعل المسلمین کالمجرمین، بیا تخویف ده د پاره د مجرمانو، څنګه چې مخکې ذکر شو خو هغه تخویف دنیاوی و او دا تخویف اخروی دی چې ګورې زما د عذاب د آخرت نه ومیریږي. د دې مخالفینو د پاره مختلف قسم زواجر دي، ځکه د دې یوه فتوا یو الزام او یو بدنامه نه وه چې په پیغمبر لګوله په قرآن باندې لګوله. مختلف نظریې وې، مختلف داغی آرا او داغی خیالات وو. د دې وجنې داغی په پوره خیالاتو باندې الله رد کوي او داغی د پاره زورنه ذکر کوي او دا تخفیف اخروی دی په حقیقت کې. دنیا کې چې ستاسو په کومو سیزونو باندې عقیده جوړه شوې ده او کومې فیصلې تاسو کوئ او کوم خیالات دي ستاسو، الله وی دا ټول باطل دي. دا تاسو ته چا ویلي دي؟ تاسو سره په دې باندې څه دلیل دی؟ الله څه وحی نازل کړی ده په دې باندې؟ تاسو سره څه کتاب دی؟ تاسو سره الله څه وعد کړی دی؟ څه لوز کړی دی؟ څه کلکه وعده یې درسره کړې ده چې تاسو دومره کلک یې په دې خپلو خبرو باندې او خپلو عقیدو باندې؟ دا پتہ بولے گی ہو چکل قیامت شی سنگ جی دنیا کی ردی زندگی دی ذلت و در رسوائے ونو اللہ وی قیامت کی بمدغ سے ذلیلہ و رسوائی. ان للمتقین عند ربهم، یقینن دو متقیان دو پارا دخبل رب سرا، جنات النعیم، اغا جنت ندی دی نعمتنو. ان للمتقین، دا لام ولی روڑو نو دیکھم دا کمال دے جنت اللہ جو کڑے دے دید پارا دے چی او انسان دنیا کی زان دا کفر او دا شرک او دا یو لوی گناہ ننسا دی ناغلے خو جہنم جو کڑے دے. متقی اگا چاہتا ہوئی چی اگر دنیا کی دا شرک نزانو ساتو او دا هر گناہ نیزانو ساتو چه دا غین اللہ ما نکڑو، اللہ وی ستا دا پارا ما ان للمتقین خاص ستا دا پارا گولے، یقیناً خاص دا پریزگارو دا پارا عند ربهم دا خپل رب سرا. دا پا دی نعمت کی بل نعمت تے، اللہ وی ما سرا بے عندنا خبر عند ملیک مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. د دغه خلق چې الله کله صفات ذکر کین او الله وی دی په کم ځای کې په غځای د رښتیاو کې دا ځای د رښتیاو کم ځای دی عند ملیک مختجر الله رښتینی ذات ده او د الله دنیا کې یو مسله و د توحید دا رښتینی خبره وا د دغه رښتیاو به الله سبا په قیامت کې تفوسوم کوي د دغه رښتیاو د وجه نه به دا رښتینی کامیابیږي و دنیا کې ډیر رښتیا وو او ډیر رښتینی ډیر رښتیا خلقو ویلو خو د دې ټولو رښتینو خبرو نه رښتیا خبره غلا اله الا الله د الله توحید د دې لپاره الله دنیا ته رښتینی مخلوقات را لګل او چاغان بیا له مسلمان هغه چرته دروغ نه وی نو دا متقیان او پرهیزګار به د هغه ذات سره عند ملیک مقتدر التم عند راوړي او دلتم عند راوړي دا تقوا دي کوم ځای ته رسي خپل رب سره نږدې کوي عند ربهم ستا د پاره به وي خو د خپل رب سره ها دغه نه بل لري نه ځکه دغه خلقو ته مقربین وم وي کله کله هغه خلق چې هغه نږدې کړی شوی دی الله ته سبې دې د پاره جنات النعیم هغه جنتونه و داس جنتونه چې هغه بده خوشاله وي هغه بده نعمتونه جنات النعیم باغونه د ونو نه جوړي او د جنت جنت په حقیقت کې وی هغه محل ته هغه ځای ته چې الله مؤمنانو له جوړ کړی دی نو په هغې کې بنګلې دي هغې کې ډېر لوی محلات دي هغې کې درجات دي الله وی دا جنتونه به د نعمتونه وي باغونه بنگلی قلاگانی اوچتی درمیانا اولان دی تا هر سشتا کچھ کل پاگی کہ انسان خوشحال نہیں دا نعیم وسر ذکر اوڑی چې دغه باغونه بگوارے دا تر و تازہ گئی دا د نعمتونو نعمت سمانا اللہ وی تو پا کی خوشحال ہے استاد رو پا کی خوشحال ہے جنتی چرته نه خپکی کی چې دا سور ژوند په جنت کې الله علم نو الله د متقینو لپاره یو واجب بشارت ذکر کو چې یو دا تا سره خاص دی او دویم تا عند ربهم د خپل رب سره به خدا معیت خاصه دی الله وی زما سره به دا کنایره د قرب نه چې ته به ډیر نږدې ما ته او جنات النعیم غباغونه جنتونه محلات او بنگلی اگر دا نعمتونو دی اگر دا خوشحالو دی لوی نعمت دا لذت تے و دا خوشحالی دا چه انسان تا حاصل شی خوراکون نخ دیری خوچ انسان پاکی تندی نیولی او خپا ناس دی نا لگ نعمت پورا دی خوچ دے پاکی خوشحالی نو دا مکی مشرکینو باوی وی مونگا پا دی دنیا کستاسو نخیو مال زمو سیوا دی باغونم سیوا دی جیدادم سیوا دی اولادم سیوا دی مسلمانانو ته بهوی صحابو ته بهوی نو چې په دې دنیا مونږ ستاسو نه خو نو په هغه دنیا به هم ستاسو نه خو او که خو نه یو نو یو برابر خو به یو کنه الله وینا افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا مونږ به وګرځو مسلمانان په شان د مجرمانو نه نه سوال نه پیدا کیږي ته مجرمی لوی جرم دې په دنیا کې کړی دی دا قرآن خلاف و دا پیغمبر خلاف و دا اللہ دا وحدانیت خلاف و قیامت نمانی دا غی و حکم تا نتیاری گی نو تا مجرمی تا زن دا مسلمان سر برابر ہے او چی مونگا دا مسلمانان تاو سر برابر کنو دا بگن انصافی اللہ وی دا سی مونچر تنکو مالکم سشی وی دی تاسو لرا کیف تحکمون دا سنگ فیصلہ کوئی تاسو دا دیر پار زورا ندخوا مالکم کیف تحکمون دا حکومت ستا دے دا اختیارات کنی تاسره دی تی دا جنتون او دا غزای غنیمتون او خوشحاله دا بستا پا اختیار کی استا پا لاس کی بای چی تا گنانگاری او مشرکی او دا اللہ دی ندا منلی او دا بل اگر طول زندگی دا اللہ پا حکمونو کتی رکڑی دا او سبا و تاسو یو برابر یه ها دا حکومت ستا دی دا فیصلی ستا دی اتا سنگ فیصله که ام لکم کتابون یاستا سود پارا یو کتاب دے فیہ تدرسون چھ پدی کتا سلولے تا خبر چھ دا مسلمانان با دا مجرمانو پشانی یا بدی داغی نہ غور یو چی غور نہیں نو کم از کم داغی بشان خو بئی سی کتاب راغلے دیتا اس تا کتاب سپاتے کے لولے ان لکم یقیناً ستاسو دا پارا فی ہے پدی کتاب کی لما تخیرون خام خا حاغ صدی چی تاسو خو خوائے دا تاسو چی کمی خبری کوائے استاسو خیالات کی استاسو نڑا رائے دا بس چی دانا دا تسوی نو دا گنی پدی کتاب کشتا ان لکم فی ہے کتاب دا تنازل شوی دا اسمانی وحی راغلی دا چی پاقی که دا ویلی دا چی استاس خو خینو آغا بی لہذا کتر دنیا نا هر قسم لاری خو چی ال تر سخو خینا و تال اللہ در گئی زکر تفخر که پا مومنانو باندی ان لکم فی لما تخیرون ام لکم ایمانون علینا یا اشتر استاسو دا پارا قسمون پا منگا بانی بالغتون رسیدون کی لا یوم القیامتی قیامت تر وزی پوری ستاو سرمونگا لوس کردی پا خو آدم دا سر کردی تا سرمونگا ساقت کردی لیکل شتا چی مونگ دا سر کردی او تاسو دا وایا چی سباب مونگا ردی پشانیو یا ردی نبا غوریو نو تاسو رو باسی اگه کتاب که تاسو سری که نا نا تاسو چی کم یادوائی نو ام لکم کتابون تاسو بده خبرو بانی و بده خیالاتو باندی تاسو سر سو قسمون دی سو پخی وعدی دی چی لوست شویده او دا لوست تر قیامت تر روز پوری روان دی ان لکم لما تحکمون یقیناً ستاسو دا پارا بہاغ سی چی تاسو نن فیصلہ کوئے ان لکم لما تحکمون یا خوی لائیو من القیامت بانی خبر او دری دا او ان لکم لما تحکمون زان لجملہ دا اسی ناف دے او یا دا غی سر تللی دا چی ستاسو دا پارا قسمون دی خو مضبوط پا مونگا بانی یعنی مون تاو سر لوس کردے دا چی دا تر قیامت تر وزی پوری رو رسی دا وغدا دا چی ان لکم لما تحکمون ستاسو دا پارا باغسی جرا تاس کا مفیصلہ کوئے دا زان حاکمان گے صلحم تپوسو کا پیغمبر ردینا ایوہم بذالک زعیم چی کم یو دا دینا وی دا دی زموار دا دی چی کما قدا مومنانو تخکار اکلا و کما خبر اکلا ستاسو نبا غور ایو او که غور نیو کم اس کم ستاسو پشان خوب ایو او قیاس او کر دنیا پا دے حال باندے نصلهم تپو سکر دین ایوهم بذالک زعیم سبب قیامت کی کم یو ردی کفیلو گردی کم یو بزیمواری کم یو بزامینی چی آو منگا دا خبر کردی وا او دا یقینی دا دی بستا سو پشانی ام لهم شرکا دا زواجر دی حقیقت رتنی دی مشرکانو یا دی دا پارا شریکان دی فلی اتو بشرکائهم پس را دیوڑی اغا شریکان دی ان کانو صادقین کچری دی رشتینی کدی نشی ویلے نو ام لهم شرکا ردی سوک مشاران بئی کنا چی دی زمان سر حصداران گرزولی دی اغی با تویلی نو فلیاتو بی شرکایم اغی دی میدان تراولی چی اغی بیانو کی چی آو داو دا مومنانو پشانی یاد اغی نبغوری فلیاتو بی شرکایم ان کانو صادقین او یا که اغی سر اختیاراتی اغی پا خبل حکمانی نو بس اغی دراو ددیو مقیده وکن پا دی غیر الله بانی اللہ نصیبا پا دی نور زبرگانو بانی اللہ ویدائی ولی میدان تا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود دا تخویف اخروی پا دغر وزد قیامت بانی یکشف عن ساق خکار بکریشی پانده یکشف عن ساق کارا بکریشی پانڈے او مانا صدا مطلب صدے نو دزیات و مفسرین و بدیبان اتفاق دے جدا کنایر دا شدت امر دا قیامت اگا سختا دی رضیات سختا دی دنیا کستا سو خیالی جسا دی بانی سختا راشی نو دے پینسی اوچی تی کی بڑی راک آگی زان منڈی تا جوڑ کی ولی خبر دے او طرف نا سختا شی نو چی پا دبان دے پوہی شیر پا ما باندے سخت را روانه دا نزده دا چه یا زخمی شما او یا مر شما او یا چه تاو غر دیگه ما نو بس ده بڑی وی او غر وی یا او ما یک شفو عن ساقی دا هم دقس کنایه دا چه دا قیامت خو دیر لوی روب ده دیر لوی دهشت ده دیر لوی یره ده دا سی یره ده که پا دنیا که او انسان ده وشین او یریگه او ده بڑی وی او منده اللہ وی یک شفو عن ساقی کاره بکړی شي پنده باز خلکو دا کینه ګرځولې د پنده د رب نه باز مفسرینو او د بخاری او صحیحینو یو روایت هم په دې باندې پیش کړی یوم یکشف عن ساق او د ساق نه مراد وی آغا پنده چې هغه د رب سره خای باقی سوک نه پوی او سوک وی مراد تی نور دی نور د نور نه تعبیر وک په ساق سره یکشف عن ساق په دې روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې دې خلق تبا هغه خپل خپل اولیاء او بوتان مخه تکړې شي مثلت او بدرو لشي داغي تصویرونه چې چا د هبل عبادت کړي او چا د منات عبادت کړي او چا د پیر بابا عبادت کړي او چا د بل چا عبادت دا ټول بوته درو لشي او وته به ویل شي چا چې په دنیا کې د چا عبادت کړي د نذیر و سره مشرکان او دا ټول بروان شي ولی هغه خو ته چې والی وکنه محاول حق بیڑا تک اغی خوات چغی والی بی کنا چا ود بابا تا چا یغوس بابا تا چا یعوق بابا تا نو خپل خپل خدایانو پسی با مندی کی نو سخلق بدل تپاتی شی پده میدان باندی نو ملیک با تاوی تاسو سکاوی تاسو ستا انتظار دی اغی خلانو پا خپل خدایانو پسی نو تاسو دلتا چی پاتی شوی نو چا تم انتظار دی نو دا مومنان دی چی دلتا پاتی شوی دی دغه وقت کی با مومنان وی چې مونږ په دنیا کې د یو ذات عبادت کوو مونږ لیدل نه مونږ صرف دغه قدرتونه لیدل یو نن مونږ هم ناس په دې ارمان یو چې مونږ به خپل رب وینو دنیا کې چا سل کاله چا شپېته کاله چا دوه سوه کاله دغه عبادت کړو او په دې ارمانو چې الله به مونږ سره زمونږ دیدار کړي نو مونږ یې انتظار کوو دیتا نو حدیث کی راضی پیغمبر وی یوم یکشف عن ساق دغه وخت کی با اللہ خپل نور کارکی چه سنگ خپل نور کارکی نو دی حدیث کی پیغمبر وی فیخر رون نا ٹھول وقت سجدہ بانے پرو آو دا سجدے نا پس وی اللہ دیتا وی چه ارفعو رؤوسکم یا عبادی سر نو چتکے اے زمان بنیانو وای نن تاسو سغوارے نو یوم یکشف عن ساق په دغه ورځ باندې مخکار کړی شي پنده نو یو معنا خدا شو چې کنایه ده د شدت امر نه د غزیات هیبت او د یری نه چې د یری د وجه نه بداسي وشي یا الله رب العزت په خپل نور ښکار کړي یوم یکشف عن ساق و یدعونا الی السجود او رب بلل شي دا سجدی تا فلا یستطیعون نو دی به طاقت نه لري ولی هغه ټول عمر شرک کړو منافقانو یا مشرکانو په مسلمانانو کې دی په میدان باندې پاتې شوی دی انتظار کوي چې مونږ تبوم نو چې الله کلا ښکارشي دی تخپل ځان ښکار کوي نو مؤمنانو په سجده باندې پرېږدي څنګه چې دنیا کې هغه سجده کوله او دی خو چونکې دنیا کې سجده کړې نه وه دی که کړې وه نو غیر الله لیتلی وو په دربارونو ګرځېدلی وو نو دی ته به وویلی شي چې زه تاسو هم سجده وکړې نو دی به حدیث کرا دی چې دی په دې املا کې تب وېګنی سی خان ټکوالی شوی دی نیخ نو د عمله بالکل نیغه دوکا درخ کته کې دی نشي و یدعونا الی السجود فلا یستطيعون دی برا بلل شي سجدو ته کو طاقت بن لري دنیا کې خور دی املا رخ کته کې دا چې مزار ته بورل نو بس که اس به پیر مخې لاره روانو نه غته بم ځان رخ کته کو اغه املا چې تا غیر الله تخته کړی دا اغانن الله ته قیامت کې نه راخته کی مسلمانان به سید پر دي موحدین او دی بډیر کوشش کوي هم لا به دقه سنې غي خاشعتن ابصارهم ډیر یری دن کی وای سترګې ردی یو خابل خوا بغوري چې څه چل وکیږي څه سزا برا کوي کم طرف ته بوزي مونږه طرح قهم ذلله او رب شي په دی باندې او ذلت رنگونه به تور شي رنگونه به زیړ شي او بس ودی دلیل بشي وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ده وجشوا يقينا ودي په دنیا کې چرابل لی بشو سجدو تا وهم سالمون او حال دا چې دا روغ جوړو دنیا کې هوتا تا واس شه او کنه هر نبی आवाज نو کړی یا قوم عبد الله اقامه د الله بندگی وکړه دغه عبادت وکړه هغه ته پسې درا پرې هغه ته ودرېږي دغه نو غواړي هغه ته راخ کته شه وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون او دي اغا وقت سجده کول شو خني وکړي او ککوله غیر الله ته سجده کوله دا غید قبر نه چا پیر ګرځیدو د بنیان نه تم کوله د ملائکو نه تم کوله د بوتانو نه تم کوله د پیریانو نه تم کوله لہذا نن دا غید پاره دا سزا شو چې کله قیامت میدان کې مومنان الله ویني نغیب الله ته الته په سجده پریږي ولې دنیا کې الله ته په سجده پریوتی د الله نه غوښته عقیده وا چې الله ته زمون خالق ته زمون مالک ته زمون رازق هغه چې خپل مالک ولې دو چون کې داغه بندگی کړي واغه وتخکاره شو چې هغه وتخکاره شو نو بس هغه غي مومنان ته ملائکو ویوم په دغه وخت کې وی تاسو ولې خپل رب پیژنې سو هغه وته وی او هغه مونږ پیژنو داغه په صفاتونو کې راځي چې لا شبیه له داغه د نور ولر دی کنه دغه دی د دنیا بوتان به ولر تر چا بندگی شو په دنیا کې داغه به مختلف شکلونه هغه به د خپل مشرکان پیژنې ولې هغه په دغه پسې شو هغه وته مونږ خپل رب پیژنو چې لا شبیه له داغه نه په دنیا کې مشابه شته او نه په دې کې په آخرت کې مشابه شته نو چې الله کار شي هغه ته بخاره پته ولګي چې زمونږ رب هم دی ان للمتقين عند ربهم بشكا د متقين د فارا د خپل رب سره جنات النعيم هغه باغونه د خوشالو دي افنجعل المسلمين كالمجرمين آیا او بگردو منگا مسلمانان پشان د مجرمانو نا مالکم کیف تحکمون سشوی دیتا سلرا دا سنگ فیصل کوئے ام لکم کتابن آیا شتدستا سد پارا یو کتاب فیه تدرسون چپاغی کی تاسل ولی دا خبری ان لکم فیه لما تخیرون یقینن ستا سد پارا پدی کی ها غصدی چتا سوی خوخوئے ام لکم ایمان علینا بالغتن او یشتد استاسو دا پارا قسمون او لوزون علینا فمونگبانی بالغتن رسیدن کیلا یوم القیامة تر قیامت تر وزی پوری چی دلتا بم استاسو مزی و علتا بم مزی ان لکم لما تحکمون یقینا استاسو دا پارا با پدی که حغصی چی تاسو فیسلکوی سلهم تپوسو کا پیغمبر دینا ایوهم بذالک زعیم چکم یو د دینا بای د دی خبری زموار ام لهم شرکا او یاشتر دی د پارا نور حسداران او شریکان فلیعتو بشرکایهم نو دی دی روڑی غخپل شریکان او حسداران چی دنیا کی داغی نظرانین کولی ان کانو صادقین کچری دارشتینی یوم پدغر وز د قیامت او یکشف عن ساق کار بکریشی پنده هیبت براشی په خلقو باندې منډه ووی و یدعون الی السجود او رابللی بشی دی سجدو تا فلا یستطیعون نو طاقت بن لري سکه دنیا کې سجده نه وکړي خاشعتن ابصارهم یریدون کی بی سترګې د دی ترحقهم ذله او رسیدلی بی دی تا ذلت او رسوایی وقد كانوا يدعون الى السجود او يقينا ودا په دنیا کې چرابللی وشو سجدو ته وهم سالمون او دارو جوړ